jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. A, dzisiaj już się redaktorek nie wykopertnie. Kto słuchał rano, ten wie. Julia Marcel. 11 minut po godzinie 4. Czas na rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. No to po kolei. Budzik, małpa, polskieradio.pl. 2 2 7 3. 7 1 3 3 5. Jako, że kontakt z nami na 3 sposoby, to mówimy środowe 3 szybkie. Ciach, ciach. Panie przodem, proszę bardzo. Pani Ania z Gliwic jako pierwsza dziś SMS-owo, pani Kinga z Krakowa jako pierwsza mailowo i pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz telefonicznie. A na tymże wahadle 13-14 słucho nie pada, ale pochmurno. No to jedziemy. Brawo Jasiu. Oto dzisiejszy komplet budzikowych korespondentów. Tych przodowników, bo kolejne sygnały oczywiście jak zwykle w budziku. Już za kilka chwil. Teraz 16 po czwartej, za moment. No oczywiście fragment karteczki z dzisiejszego kalendarza. Poranny dramat. No, kiedy trzeba wstawać? Trzeba. Słońce też wstanie za 20 minut. Słońce zajdzie po godzinie 20. Dzień potrwa prawie 16 godzin. No, jeszcze godzinka z okładem do najdłuższego dnia w roku. A to przecież już wszakże tak niedaleko. No, czemu jak dnia przybywa, jak ma ruść, to jakoś tak, no właśnie, się wlecze, a później szybciusieńko ciach i znowu mamy coraz krótsze dni, no, ale do tego czasu jeszcze i do tego tematu będziemy wracać. Imieniny dziś. Małgorzaty, Andrzeja, Jędrzeja i Szymona. No to dziś już pana Andrzeja mamy na pokładzie. Bardzo serdecznie witamy panią Małgorzatę również, więc składamy już teraz najlepsze życzenia imieninowe pozostałym świętującym również. Do końca roku 229 dni, a przed nami środa 16 maja, 20 po czwartej. Dzień dobry państwu. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. yeah, they belong to me. And I've walked the dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I've seen is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark. Wesley Adams. Także na dzień dobry. O, nie potrafią rozbudzić. Aha, 24 minuty po godzinie 4. Tak mógłbym udać się zagrać, że to taki teatr, prawda, że nie pamiętam, że co to teraz, że ale pan przyjdzie z pomocą i powie, co to... Budzikowe kalendarium. O, więc właśnie, wszystko tak, jak powinno być. Przypominamy, wybrane wydarzenia z historii. Akurat tak się składa, 3 razy urodziny, właśnie z 16 maja. I tak w roku 1902 urodził się Jan Kiepura, śpiewak operowy, estradowy o światowej sławie. Grał w kilkudziesięciu filmach, od 1939 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych i tam też zmarł w sierpniu 1966. W 1905 urodził się Henry Fonda, amerykański aktor. Jego największą rolą była postać Toma Joe'a w Gronach Gniewu. Potem grał w filmach 12 gniewnych ludzi nad Złotym Stawem. W 1980 roku został nagrodzony Oscarem za całokształt twórczości, a w 1981 Oscarem za rolę ojca w filmie Nad Złotym Jeziorem. Henry Fonda zmarł w 1982 roku. No i trzecia data, 3 razy urodził, a więc w 1906 roku urodził się Stanisław Turski, matematyk, organizator i rektor Politechniki Gdańskiej, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, zajmował się teorią liczb i zagadnieniami matematyki stosowanej.

co my tu mamy, co my tu mamy? Pozostajemy w wilgotnym, dość chłodnym powietrzu polarnym, morskim, tylko północny wschód kraju w cieplejszym powietrzu. No a dziś pochmurno i deszczowo, prawie w całym kraju przelotnie popada. Uważajmy także rano. Na południu i na wybrzeżu możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. No a w dzień, tak jak mówiłem, chmury, deszcz, przelotne opady, możliwe także burze, lokalnie z gradem. Na południowym wschodzie opady ciągłe. No i mocno popada głównie na Podkarpaciu. Wiatr słaby, umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, na południu północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70, w Tatrach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spadło z okrągłego tysiączka wczoraj do dziś w południe w Warszawie 995 hektopaskali. No a na termometrach tu pan synoptyk trzyma formę i fason, tak jak wczoraj na południu kraju, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu 15, 16, 17 stopni. W centralnej, podobnie na wybrzeżu, tu też 17. W centralnej części kraju 20, 21. Najwyższa temperatura na Warmii, Mazurach, na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz w Wielkopolsce. Do 22. Tyle o pogodzie, choć do tego tematu jeszcze wrócimy. A teraz wracamy do tego, o czym wczoraj mówiłem. Będzie trudniej. 71335. Tu i teraz bawimy się w rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Prezentujemy trzy nagrania i jest coś takiego, co łączy te właśnie trzy. Żeby było trudniej, to dziś dwa takie, ale do odszyfrowania jeden z, a jeśli dwa od razu się uda, to będzie naprawdę wyśmienity wynik. Szukamy łącznika. 71335. Pierwsza nutka. Życzymy przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Wtedy wiesz, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Życie, czy warto było spalać? kusiło, żeby tam może powiedzieć, podpowiedzieć, że może jeszcze coś, no ale podpowiedzieć na razie, jeśli chodzi o nasz cykl 3 na raz, to mogę tyle. 7, 1, 3, 3, 5. Co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Niektórzy, jak podglądam, już obudzeni, już na nasłuchu, w drodze, w podróży i pozdrawiają. I bardzo dobrze, i my odpozdrawiamy i życzymy miłego dnia i pięknego i słonecznego i by wszystko udało się pozałatwiać. Ale na razie tu i teraz jeszcze nam pozostało no sporo czasu, 9 minut, choć jesteśmy też przygotowani na dogrywkę. Jakby co. No ale mogą państwo zaskoczyć, jak co dzień redaktorka, i powiedzieć, że to taka łatwizna i dać prawidłową odpowiedź na pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No bo tak gramy. Trzy na raz. Po pierwszej nutce na razie jeszcze tych najprawdziwszych z prawdziwych odpowiedzi nie ma, ale za chwilkę pewnie się wysypią, bo przy drugiej nutce to już powinno być łatwo, a przy trzeciej to już państwo skasują, redaktorka będzie szachmat. 7, 1, 3, 3, 5. Łączymy te nagrania i z jednej strony też i szybkość, prędkość może, no ale też i umiejętność rozpoznawania, kojarzenia właśnie takich jakichś wspólnych cech, które to mają te właśnie trzy nagrania, które przygotowaliśmy w naszym cyklu 13. A więc druga i trzecia nutka. Za 22 minuty piąta. Powodzenia. trzy na raz. Pamięć. Wyobraźmy cię. Tego się spodziewałem. Znaczy nie, to że męski, ale że państwo doceniają. Redaktorka. Prościzna. Trzy literki w nazwie. Pan Kuba jedzie w Bieszczady jak co dzień. Lekobus na tymże bieszczadzkim szlaku. Pięknie. Brawo, panie Kubo. Dziś na pierwszym, najwyższym miejscu podium. Czyżby dziś zespoły na AI? Dodajmy jeszcze, że pan Kuba no nawet nie strzelał, ale to była odpowiedź podczas drugiej nutki. No i pięknie. Czyżby dziś zespoły na trzy litery? O, z takim niedowierzaniem. Znając redaktorkę, to nie takie trudne. Jak redaktorek coś wymyśli, taka też była opinia. Na drugim miejscu pan Michał spod Garwolina. Brawo. No i jeszcze sygnał z Zakopanego, gdzie 6 stopni pochmurno od pana Marcina. Z zawołaniem czuwaj. Czyżby redaktorek wymyślił trzy literki dziś? Brawo, jest brąz, panie Marcinie. Serdecznie gratulujemy. Tak, rzeczywiście, no, nie było to trudne, jak wcześniej wspomniałem. Oena, kiedy powiem sobie dość? Hej, mimo wszystko i TSA, trzy zapałki. Brawa dla wszystkich, którym udało się fantastycznie odpowiedzieć na dzisiejsze nasze trzy szybkie. Choć i były też godne wyróżnienia, łączniki, pożegnanie. Spójnikiem może być też miłość, to od pana Darka z Warszawy, a może rozstaniowa nostalgia, to od pana Stanisława z Siemkowic. Sygnał od pana Arka z Witkowa też o tym, że to trzy literki, no i rozstanie, nostalgia, pożegnanie. Tak też mogło być, to takie nazwijmy drugie dno z wyróżnieniem, ale też i drugie dno dotyczące polskiego topu wszechczasów. I tak Oena ze swym nagraniem na miejscu setnym. Hej, mimo wszystko na 79, a TSA z trzema zapałkami na miejscu 50. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 11. notowaniu polskiego topu wszechczasów z 2 maja. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którym udało się. No, a jak zwykle z nadzieją na jutrzejsze trzy szybkie jeszcze jedno nagranie. Ira. Masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz. Oczy, których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć już tobie brak. Może masz wszystko, lecz nie masz tego. Ira. I nadzieja. Też z polskiego topu wszechczasów. I też trzyliterowo. No niech będzie, że to takie, jak sobie już przyjęliśmy drugie dno. Sygnał od pana Kuby. Bardzo się cieszymy. Pan Piotr też na słuchu. Pani Magda, pan Łukasz. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy za pierwsze, także te ostatnie sygnały, które napłynęły właśnie w ostatniej chwili. Pani Halina z Łodzi też pozdrawia wszystkich. Na dzień dobry. Także pan Rafał w drodze do pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy. I Gdynia na słuchu jest z nami, i pan Mariusz, i pan Jacek, i pan Robert, jak podglądam, też są z nami. Bardzo nam miło. Przypominamy o głosowaniu na listę przebojów trójki. Tu już na kolejne 1894 notowanie. Tak nienachalnie od czasu do czasu podsyłam państwu, na co warto zagłosować. No ostatnio też pojawiły się głosy, ale zdaje się, że za mało by to nagranie poszło w górę. Na razie bez zmian z 26 na 26. Bob Dylan. Kto może, robi głośniej. Come, your masters of war, here they build the big guns, here they build the death planes, here they build all the bombs, here they hide behind walls, here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Jeszcze ja. Pan Leszek z Poznania się wyrwał. No dobrze, dobrze. Proszę zagłosować. Proszę. Najłatwiej z naszych stron internetowych, chyba że chodzi o listę obudności. Dopisujemy także tu. O, tu parawka. Dobra. Zagraniczne sygnały od państwa. Helsinki na nasłuchu i pan Artur. Kłaniamy się nisko. Stolica Finlandii. Tamże 15 powyżej. Jest dobrze. U pana Krzysztofa takie wczorajsze, dzisiejsze z Chicago, a kiedyś pamiętamy, że pan Krzysztof meldował się z Krakowa, dokładnie z Jerzmanowic. Dziś jest dobrze. Jest dobrze, jest tygodniówka. A więc jednak wypłata w środę. Pan Sławek o tym, że bezchmurne niebo, 16, ale w dzień dojdzie do 27. To Lizbona. Pani Agata z Buenos Aires informuje, że plus 13 w okolicach północy. Jeszcze Middelfart, Fionia na słuchu z Danii. Pan Sebastian także informuje, że jest dobrze. No to jak jest dobrze, to za 2 minuty, proszę bardzo. Będzie jeszcze piękniej. Będzie 5. Działo się to w zeszły piątek w naszym barze na Bielanach. Ktoś z nienacka rzucił wątek, ile człowiek ma zbociana. Stefan tego baru gwiazdor, któren w życiu nie tknął mleka, ma na strychu takie gniazdo i tam na samice czeka.